Ała. Dokładnie tak. To jest kawałek kacu. Aha. K do A do C. K do A do C. K do A do C. K do A do C. Dobrze znasz go, co jakiś czas doświadczasz go. W sumie to w sobotę i niedzielę każdą. Nieraz masz dość, ból pod czaszką. Gdzie podziała się nieważkość? Chciałbyś zasnąć, co? Nie myśl, że w domu do picia masz coś. Marzenie tego poranka, szklanka, wody muszynianka. Masz kaca giganta, wiesz jak dud mi tam. Ile razy miałeś tam tak? Jest 9:05, już mnie łapie w buzi kapeć. Duży raczej, wróży mi się ten kac. Pęka czaszka, czeka masz kac. Znów mi ta spać, a na razie lipa straszna. O kurwa, po porach wczoraj być musiało, bo pamiętam wyjątkowo mało. Co się stało? Chyba była dobra biba, ale ciężko mi ogarnąć całość. Z głupoty wlełem w siebie galon jednej nocy. Cofa mi się, kiedy myślę o tym. Po prostu wszystko boli mi od głowy do stóp. Ładnie po mózgu, ładnie wypłukałem z siebie cały magnes. K do A do C. K do A do C. K do A do C. Poszło z prądem, do wątroby przez żołądek. Znów zalałem mordę, nie było to mądre. Miasto przypomina to z piosenki Pilaw. W głowie pilak, tak godzina cała mija. Dobrze znasz go, co jakiś czas doświadczasz go. W sumie to w sobotę i niedzielę każdą. Nieraz masz dość, ból pod czaszką. Gdzie podziała się nieważkość? Chciałbyś zasnąć, co? Nie myśl, że w domu do picia masz coś. Marzenie tego poranka, szklanka, wody muszynianka. Masz kaca giganta, wiesz jak dusz mi tam. Ile razy miałeś tam tak? Dzień po to leń, wiesz jak to jest? W głowie mam luz, bomba jest w grze, blaze. Nie mam kaca, choćbym wypił 2 litry. Ale sądny dzień się zbliża, się odlicza kieliszki. Idź mi, skazaniami kac jest w stanie czuwania. Wania, nie mówi stop, strzelaj w górę szampana. Pana i panią do tanga nie trzeba namawiać. Chodzi nóżka, pod stołem się wytańcz karnawał. Na zabaw, 100, 2, 3, a nawet 1. Kac to stan umysłu i weź się odpierdol. Legną pan na leżance, pani donieś piwa. Piwat, drugi dzień, weekend dobrze popływał. I tak dobrze mi z tym się nie urywa film. Drina goni kolejny dream. K do A do C, każdy antek chce. Znowu piątek jest, będzie lany gdzieś. Pić, pić to trzeba umieć. Pić to trzeba umieć. Wiesz co, synu, a? Ty już nie możesz pić. Rozum się odbiera. Rozum się odbiera.